teraz, kochani, błagam, usiądźcie wszyscy na chwilę. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 stycznia, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Długo czekali na tę decyzję. Pozew zbiorowy bliskich ofiar katastrofy na międzynarodowych targach katowickich jest dopuszczalny, uznał Sąd Najwyższy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odbiera Rosji czasowo prawo głosowania. Moskwa odpowiada, że wycofa swoją delegację ze Strasburga. Kolejny rolniczy związek grozi blokadami i pikietami po OPZZ-cie Solidarność. Dokładnie 9 lat od tragedii. Sąd Najwyższy zdecydował, że rodziny ofiar katastrofy na międzynarodowych targach katowickich mogą występować o odszkodowanie w pozwie zbiorowym. 31 osób 2 lata temu złożyło pozew, aby uznać, że winny jest Skarb Państwa. Sądy niższej instancji jednak go odrzuciły, bo uznały, że konieczne byłoby zbadanie, w jaki sposób śmierć osoby bliskiej w gruzach hali wpłynęła na życie danej rodziny, a to niemożliwe. Dziś sędzia Sądu Najwyższego Irena Gromulska-Szuster tłumaczyła, tego toku myślenia nie można przyjąć. Od tego są sądy, żeby prawo wykładać w taki sposób, żeby spełnić cel ustawy. A celem tej ustawy, niewątpliwym celem, było to, by były rozpoznawane w tym trybie, w inny sposób niż normalne postępowanie sądowe, najważniejsze sprawy wyrządzające szkodę bardzo wielu osobom. Sukces i to podwójny, podsumował po ogłoszeniu wyroku adwokat reprezentujący rodziny ofiar Adam Car. Uratowany został pozew zbiorowy w sprawie poszkodowanych w katastrofie budowlanej, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że została uratowana instytucja pozwu zbiorowego jako takiego, czyli sąd w tej chwili tak naprawdę w sposób szczególny, autonomiczny zinterpretował przepisy, zostawiając drogę otwartą dla innych potencjalnych podobnych sytuacji, aby mogły być rozstrzygane w tym konkretnym trybie. Także to jest krok naprzód i to zmienia nam się prawo. Jesteśmy świadkami tego. Choć sami bliscy ofiar katastrofy z 2006 roku mówią, że to orzeczenie zapadło dużo za późno. Zofia Pałac z Łeby, która straciła w katastrofie męża, nie ukrywa żalu. Tak po cichu liczę, że komuś na tym zależy, żeby sprawa ucichła w miarę upływu lat. Przykro mi. To jest sprawa emocjonalna dla nas, rodzin, które straciły swoich bliskich. Po prostu za długo to trwa. Dach hali MTK runął, gdy w środku odbywała się wystawa gołębi rasowych. Zginęło 65 osób. Ponad 140 zostało rannych. Rodziny zamierzają domagać się od państwa takich samych zadośćuczynień, jakie otrzymały rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest reakcja Moskwy na sankcje Rady Europy. Rosyjska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego do końca roku nie będzie brać udziału w jego pracach, poinformowała Duma. Wcześniej zgromadzenie do kwietnia odebrał rosyjskiej delegacji prawo do głosowania z żądaniem m.in. wycofania do tego czasu wojsk ze wschodniej Ukrainy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potępiło Rosję za aneksję Krymu, obecność rosyjskich wojsk na Ukrainie i wspomaganie separatystów. Zdecydowało, że oprócz odebrania prawa do głosowania, rosyjscy posłowie nie będą mogli zasiadać we władzach, przygotowywać raportów i reprezentować zgromadzenia na zewnątrz. Pozbawienie Rosjan prawa do głosowania wprowadzone zostało do raportu poprawką, którą poparli także polscy parlamentarzyści. Pierwotnie raport przygotowany przez Austriaka Stefana Szennacha przewidywał złagodzenie obowiązujących od pół roku sankcji. W rezolucji towarzyszącej raportowi posłowie zapewniają, że jeśli do kwietnia nastąpią pozytywne zmiany, rosyjskiej delegacji zostanie przywrócone prawo do głosowania. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Wracamy do kraju. Kolejny rolniczy związek grozi protestami. Wcześniej OPZZ, teraz Rolnicza Solidarność zapowiada na wtorek blokady dróg i demonstracje w kilku miastach. A to dlatego, że rząd nie chce realizować kilku postulatów. Prezentuje je lider tej formacji, Jerzy Chruścikowski. Obrona polskiej ziemi, wprowadzenie jak szybciej ustawy, następnie sprawa bieżąca opłacalności rynku. Mówimy tu o trzodzie, mleku, o zbożach, z ziemniakami jest to samo problem. To, że problem jest, nie ukrywa minister rolnictwa Marek Sawicki. Po spotkaniu z ogólnopolskimi organizacjami rolniczymi zapowiedział, przedstawiał swój projekt zmian. Mamy miesiąc czasu na to, żeby przygotować projekt ustawy o powołaniu Komisji Trójstronnej Dialogu Społecznego, a w kolejnych etapach będziemy dyskutować o tym, jak w poszczególnych segmentach rynku rolnego wzmocnić pozycję rolników. Szkopuł w tym, że wraz z upływającym czasem cierpliwość rolników stale maleje. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zebrali 100 tysięcy podpisów pod petycją przywrócenia pociągu Matejko i przyjechali z nimi do minister infrastruktury. Odkąd kolej uruchomiła drogie Pendolino, mieszkańcy Krakowa walczą o przywrócenie tanich połączeń kolejowych z Warszawą. Po rozmowach z Marią Wasiak krakowianie przyznali, że pewne obietnice usłyszeli. Obiecała nam, że będzie reagować, że będzie szukała sposobu na to, by pasażerowie mogli podróżować taniej, że będzie zmieniony ten system rezerwowania biletów. Cały czas słyszymy, że tańsze pociągi w rodzaju połączenia Interregio Matejko, od którego zaczęła się cała batalia krakowsko-warszawska, nie mogą kursować po centralnej magistrali kolejowej, ponieważ produkują deficyt. Bardzo jesteśmy ciekawi, w jaki sposób wygląda bilans finansowy pierwszego miesiąca funkcjonowania Pendolino. Sygnały nieoficjalne są takie, że nie jest tu bilans zbyt dobry. W tej chwili jedyny tani pociąg z Krakowa do Warszawy wyjeżdża o 5 rano, wraca o 19. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Mamy półfinał Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze ręczni ogromną walką i wolą zwycięstwa pokonali dziś 24-22 Chorwację. Kibice szaleli, piłkarze skakali, a Karol Bielecki chyba dał z siebie więcej niż miał. Serducha daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, nie? Idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Kamil Sypszak twierdzi, że dzięki takim meczom rodzi się wielka drużyna. Jesteśmy bardzo, bardzo z siebie zadowoleni, ale nie spoczywamy na laurach, jedziemy dalej. Nasza siła, naszej drużyny buduje się dzięki tym zwycięstwom, dzięki takim zwycięstwom, które odnieśliśmy dwa dni temu, które odnieśliśmy dzisiaj i my, mam nadzieję, niesieni tą falą tej euforii, nie pogubimy się i szło tak, jak idzie do tej pory. W półfinale zagramy z Katarem, który sensacyjnie pokonał 26-24 Niemców. Niemcy byli załamani i twierdzą, że tego meczu z gospodarzami po prostu nie dało się wygrać. Jeszcze bardziej załamani są Duńczycy. Spotkanie z Hiszpanią było hitem tej fazy turnieju. Przy remisie 23-23 ostatnią akcję meczu wyprowadzali Hiszpanie. Zrobili to perfekcyjnie, a Kania zdobył zwycięską bramkę na 3 sekundy przed końcową syreną. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francuzami, którzy 32-23 rozgromili Słoweńców. W piłce nożnej też działo się dużo. Tyle, że hej, Barcelona w półfinale Pucharu Króla w pierwszym meczu pokonała Atletico 1-0, w rewanżowym też wygrała w Madrycie 3-2. Trzeba przyznać, że to była ekspresowa wymiana ciosów w pierwszej połowie. W pierwszej minucie Torres, w 9 Neymar, w 30 Raul Garcia, w 38 samobój Mirandy, w 41 Neymar. Na początku drugiej połowy Gabi z Atletico zobaczył czerwoną kartkę i właściwie było po meczu. Do tego w 83 czerwoną kartką został ukarany Mario Suarez i Atletico kończyło w 9. Na Wyspach też grali. W półfinale Pucharu Ligi Angielskiej Sheffield United przegrywało z Tottenhamem 0-1, później wygrywało 2-1, a skończyło się remisem 2-2. W Pucharze Narodów Afryki czekamy na losowanie. Właśnie w taki sposób poznamy ostatniego ćwierćfinalistę tego turnieju. W meczu Mali z Gwineą Równikową padł remis 1-1, a ponieważ aż 5 spotkań w tej grupie zakończyło się remisami 1-1, nie ma innego wyjścia niż losowanie. Henryk Kasperczak, który prowadzi drużynę Mali, będzie się denerwować do jutra, bo dopiero jutro po południu odbędzie się losowanie. Z pierwszego miejsca w grupie awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, które pokonało 1-0 Kamerun. Na koniec o występach naszych drużyn w Pucharach Europejskich. W Lidze Mistrzów Siatkarek Impel Wrocław przegrał z Volero Zurich 1-3. W Pucharze Polski Siatkarzy do Final Four awansował Lotos Trefl Gdańsk, a w Eurolidze Koszykarek Energa Toruń pokonała BK IMOS Brno 79-71. Natomiast w Pucharze Europy Koszykarzy PGE Turów Zgorzelec wygrał po niesamowicie zaciętej i emocjonującej końcówce z Telenetem Ostenda 80-79. Przypominam ostrzeżenie. Tej nocy ślisko, głównie na północnym wschodzie. W dzień dużo chmur, ale też sporo przejaśnień, przelotne opady śniegu. 0 na termometrach w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. +1 w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i Białymstoku. 2 stopnie w Warszawie, 3 w Poznaniu, 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. jak Polska długa i szeroka. W pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 10 minut po godzinie 23. No i nadszedł ten dzień w 29-letniej historii audycji Gitarą i Piórem. Takie historie się zdarzały. Istnieje na przykład audycyjny, taki audycyjny koncert, chociaż bez publiczności, Piotra Bukartyka. Ale odkąd spotykamy się po godzinie 23, takiego wypadku, czyli koncertu w audycji Gitarą i Piórem, jeszcze nie było. O płycie tego zespołu, którego dzisiaj posłuchamy, opowiadaliśmy Państwu w audycji Gitarą i Piórem na długo przed tym, zanim się oficjalnie ukazała. Ale nie będę w tym temacie mówić za dużo, na ten temat mówić za dużo, ponieważ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest Janusz Deblesem i to on oficjalnie rozpocznie nasz koncert i powie Państwu, kto wystąpi. Dobry wieczór Państwu. Słuchacze w studiu pozdrawiają miliony, mam nadzieję, przy odbiornikach. Witam Państwa, to naprawdę eksperyment z naszej strony. Nie wiedzieliśmy, czy Państwo tutaj dotrą o tej porze, ale szczęśliwie spotykamy się w komplecie. Bardzo miło. To wszystko zaczęło się na długo przed tym, zanim ukazała się ta płyta. To, że Przemek zdecydował się napisać kilka piosenek i że postanowił je opublikować na płycie, no nie musiało się wiązać z tym, że obdarzy mnie swoim zaufaniem i przyśle mi ten materiał do przesłuchania, zanim płyta się ukazała. Podszedł do tego bardzo profesjonalnie, w związku z tym ta płyta długo się szlifowała. To jest debiut fonograficzny, ale jak się Państwo za chwilę przekonają, w pełni profesjonalny. Paśko i co to? Cyrk światła przez czas. Przyjdzie chwila, w której wszystko odnajdzie swe miejsce. W jednym czasie wszyscy wypowiedzą to słowo, a modlitwa będzie z jednej litery. A cisza, jedyny dobry morał dobrych wieści. Wesela będą wszędzie, u zbiegu dróg, dolin i rzek. To będzie ładny dzień, najładniejszy jak dotąd, a wszystko będzie w nas na czas. Czas przemienia w nas, wnika jak rad arszenik gaz. Przeszywa oddech czasu szat. Czas nas odmienia, zmienia skład. Milion dni i chwil ty żyj. A czas przenika nas, my czas. A czarna kropla krąży w nas. Sączy się życia gęsty jad, zanikający ciepły ślad. Milion dni i chwil ty żyj. Jasnowidzenie życia wstecz i dalej to, co było przed. Zachłanność chwil drzemiąca w nas, prędkość przekraczająca czas. Kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. W uniesieniu i w natchnieniu pragnie mieć i czułość dać. Dla serca małe spa. Poronione tory planet, grawitacje poplątane poprzez mimowolne lgnięcie. Pierwszy znak, a drugi znak za 100 000 lat. I czekanie, obłąkanie, ciastka z lukrem za chleb, branie, popijanie wódki wódką, zanim gra twój wyrok da. Jedynka to samotne dwa. Gimnastyka od zarania, sztuka się za siebie brania i ćwiczenie oka wprawy. Wytęż wzrok, wręcz oko wwierć. niż ty. Niepoliczalność wody w kranie. Mówimy. Niezmienność, zmienność, czcze gadanie. Mówimy. Zasadzki w słowach. Pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między Po wojnie zawsze następuje spokój. Dowody miłości, prawdy, przejrzystość, słów do ciebie czystość ma sens. Efekty natchnienia do pozazdroszczenia, jasno myślenie, jasno wiedzenie ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Siła wrażenia, mądrego milczenia, esencja przeszłości w służbie miłości ma sens. Paraliż stałości i inne słabości, wstęp zbro dla średniości, potęga twórczości ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. I wszystko wiedzenie, pogoda na wódkę, zabicie pobudkę ma sens. I jeszcze koniecznie bym kochał cię wiecznie, sprawował się grzecznie, pił, ale bezpiecznie ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Tę pioseneczkę, która teraz nastąpi, dedykujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się zagłosować na nas w liście przebojów programu trzeciego, bo właśnie gdzieś tam jesteśmy na tej liście. Mam nadzieję, że z każdą sekundą coraz wyżej. Skala. Histeria skali niezmierności, zmienności ruch, serce spirali. Wielkość, przewrotność dali. W oczach w galu, stereczko mów, wielce trzymali. To tylko słowa, to siła słów, to tylko głowa. Kolizja wizji, transmisja snów. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności ruch, serce spirali. Wielkość, przewrotność. W galu, stereczko mów, wielcy trzymali. Z procy, z mocy, na wskroś, na kres, wysyłam pocisk, posyłam cię. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności ruch, serce spirali. Wielkość, przewrotność dali. Soczy w galu, stereczko mów, wielcy trzymali. Piosenka z materiału na nową płytę. Ja wiem. Ja wiem. Pieniądz to krew i tlen, sprężyna, kurabat, rozpędzające świat. Ślepy, kto nie chce mieć, za słodki klechy szep. Ascety, tłusta warga, cicha namolna skarga. Puste serce po kieszeniach, ta jałowość nic nie zmienia. Nic z niczego nie powstaje, nic z niczego nic się staje. We'll be right back. zwany słodki jad. To krzywej wagi ślad. Więcej o pół, o ćwierć. Powietrze, serca, psia, sierść. Puste serce po kieszeniach. Ta jałowość nic nie zmienia. Nic niczego nie powstaje. Nic niczego nic nie staje. ceni są wśród nas. Pioseneczka z materiału na nową płytę na tytuł Szkło. Będziemy śpiewać o szkle. Nie mam pojęcia, jak z tego wybrnę. Czy jesteś tam, tak przenikliwy sam na sam? Kamieniu serca morderca, cukierek stłuczonego szkła. daremnie czekasz w drzwiach, wilgotne serce wpada w piach. Kruchutką łódką do skutku, do dna. Chyba że jej dobre ramię, chyba że jej jasna twarz, chyba że jej dobre słowa. Spróbujesz jeszcze raz. Seryjnych myśli zo i w nerw zerwany wbite szkło. Kamieniu serca morderca rwie splot. Nie, nie zaglądaj tam, dna nie ma głębiej, nie ma dna. Muka wilgotna, samotna, do cna. Chyba że jej dobre ramię, chyba że jej jasna twarz, chyba że jej dobre słowa. Spróbujesz jeszcze raz. Skupienia mętny stan, stan niewidzialny, pusty stan. Kamień u serca morderca rwie krtań. Ogromnej siły łza chłepcze i liże twoją twarz. Głębokie blizny mężczyzny gdzieś nas. Chyba że jej dobre ramię, chyba że jej jasna twarz, chyba że jej dobre słowa. Spróbujesz jeszcze raz. Chyba że jej dobre ramię, chyba że jej jasna twarz, chyba że jej dobre słowa. Piosenka z nowej płyty. Tym razem będziemy śpiewać o kamieniu. Kamień. Patrz zawsze przed siebie, przejrzyście patrz. Sztuka spadania, wstawania wraz ze sztuką mijania przeszkód i szans. Kto serce podpalił, mur głową rozwalił, kto otwarte ma oczy, kto spoczął, kto skoczył, kto. Kamienia, z drgnienia co w nas zamienia, z kamienia nicość na ja. Kto serce podpalił, mur głową rozwalił, kto? Otwarte ma oczy, kto spoczął, kto skoczył, kto? Pytanie, kto z nas? Słowo, puls i wdech. Ty jasno spadem wdzierasz się w okręg. Naraz skok w nas, ta przenikliwa ostrość każdej z chwil. I chciwy smak i zapach. Idziesz drogą, a ja z tobą. W głowie obłok, w ręku obłok. Cześć! Przeniknięć, odwrót, powrót do swych miejsc. Jak odsączanie wina z wody w krew. Na dwa. Do dna. Tak nadwrażliwie podczas naszych tkanek. Już atom po atomie rozrywamy. Idziesz drogą, a ja obok. W głowie obłok, a ty obok. Zapewne ostatnia pioseneczka, pozwólcie, że przedstawię zespół. Konrad i Miela, bardzo wiele instrumentów. Adam Skrzypek, kontrabas, gitara basowa, kierownictwo muzyczne. Sebastian Skrzypek, perkusja. Marek Popów, gitary. Andrzej Szary-Szeremet, gitary.